بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل. وقد يحذف evet. Taklil içindir burada. Vavva atıfı olabilir. Tamam mı? Vavva istinafi olabilir. Atıf da olabilir. Mahdufu atıf yani. Ve yudkeru ve yudkerul fi'lu kethiran ve gad yuhzefu. Tamam. Çok kere fa'ili ref eden fi'l zikredilir. Yani bazen de ne olur? Hasbedilir. Ve gad yuhzefu. Bazen hasbedilir ne? El fi'lu fi. Öyle fi'l ki er rafi'u. Ref edici olan fi'l neyi? Lil fa'ili. Fa'ili ref eden fi'l bazen hasbedilir. Ne vakitte? لِقِيَامِ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ. Ne demek? وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ. Karine var olduğu zamanda, tamam mı? Karine haliyeten kânet ev makaliyeten. İster karine-i haliye olsun, ister karine-i makaliye olsun. İster hal karinesi, isterse de sözlü karine olsun. Karine bulunduğu vakit fa'ili ref eden fiil hasbedir. Öyle karine ki delaletin, delalet edici. Değil mi? Delalet edici. Çünkü karine alamettir. Bir şeye alamettir. Dolayısıyla hazfa ne yapar o? Delalet eder. Mahzufu bize gösterir yani. Delalet edici. Ne üzerine delalet edici? Ala ta'yinil mahzufi, hazfedilmiş olanı belirlemeye delalet eden karine-i haliye veya karine-i makaliye bulunduğu vakitte fail-i ref eden fiil hasbedilir. Ne olmakla hasbedilir? Cevazen. Evet, mensubun alel mastariye. Mef'ul mutlak olmak üzere mensuptur, değil mi? Cevazen caiz olmakla. Yani ne demek? Hazfen caizen. Cevazen mastardır. Mastar bir mana faildir. Tamam mı? Sıfattır o. Mevsufu hasfedilmiş. Mevsufun yerine kaybolmuş. Hazfen caizen, caiz olmakla. Caiz bir hazf ile yani. Vacip değildir. Zikredilebilir. Zikri de caizdir. Hazfı da caizdir. Nerede caiz olarak hasfedilmiş? Fi mitli. Fi mitli. Fî misli kavlike, senin sözün. Yani temsil makamında getiriyor yani. Fî misli kavlike zeydun, senin zeydun demen. Zeydun ref mahkidir yani. Zeydun fail olduğu için. Yani ne demek? Fî misli zeydun ne demek? Fî ma kâne, fî ma, fî ma yani fi fil mevzi allazi kana al fa'ilu cevaben li sualin muhakkakin. Tamam, anlaşıldı. Fi mevzi'in yani fi ma fil mevzi fil mekan allazi kana al fa'ilu cevaben li sualin muhakkakin. Muhakkak mukadder değil yani, melfuz. Tamam, melfuz soruya cevap vakı olduğu yerde. Tamam, fima fil mekanil yani fil ismillezi, o isim ki yani fil faililledi, o fail ki kan oldu cevaben, kan hadir fail cevaben li sualin muhakkakin yani li sualin melfuzin, melfuzin efendim gayr mukadder, mukadder değil, melfuz olan cevap, melfuz olan suale cevap vakı olan failin fiili ne olur? Hasbedilir. Örnek. Evet. Derse başladınız mı? Evet. Peki. Kim için söylediğin söz bu? Limen. Ol bir kimse için ki, limen ol bir kimseye cevap ki, kime cevap oluyor bu? Limen ol bir kimseye ki Kale dedi. Ne dedi? Men kâme. Men, men istifamiye. Müptede. Kâme. Men kâme. Kim kalktı? Sâilen. Sorucu olduğu halde söylüyorum onu. Sâilen sorucu olduğu halde. Kale dedi. Hale kevnihi kale. Hale kevnihi sâilen. Sorucu olduğu halde, soruşturucu olduğu halde. Ammen yekûmû bihil kıyam. Tamam mı? Ammen o kimseden soruyor ki. Yekûmû kaim olacak, gerçekleşecek. Bi onun el kıyam. Kıyam kiminle gerçekleşiyor? Bunu soruyor. Kim kalktı? Yani kalkma işini yapan kimdir? E idâ kânel emru kezâlik. Değil mi? Feyecüz. Caizdir. Feyecüz caiz olur. Entekule senin demen. Zeydun. Zeydun demen caiz. Neyle? Neyle? Bi hazfi kâme. Kâme yasbidir. Ey kâme zeydun. Kâme kalktı. Kim kalktı? Zeydun çekti. Anlaşıldı mı? Bu caiz. Ve yecûz entekule. Yine demen caizdir. Ne demen caizdir? Kâme zeydun. Kâme zeydun demen de caizdir. Neyle? Bi zikrihi. Bidikril fi'li errafi'ilil fa'il. Fa'ili refeden fi'li zikreder. Kâme zeydun dedi demen caizdir. Efendim. Zeydun demen de sadece caizdir. Evet. Şimdi bir mukaddeme soru akla geliyor. Şimdi men kâme. Değil mi? Men kâme. Kıyamı gerçekleştiren kimdir? Sen de Zeydun, Zeyd yani kâme Zeydun demek. Peki Zeydun kâme olsa? Değil mi? Zeydun kâme olsa hem mutabakat da hasıl oluyor. Çünkü men ismi istifam mübteda. Kâme cümlesi cümleyi fiyaliye habe. Mutabakat da meydana gelir. Değil mi? Haber olarak değil de fiil olarak takdir edildi değil mi? Şimdi böyle bir soru işgal aklımıza geliyor. Yani Zeyd müpteda olsa da efendim cevap da suale mutabık olsa, çünkü cevabın suale mutabakatı evladır değil mi? Peki o zaman Zeydun kâme diyerek Zeydun orada haberi mahzuf müpteda olsa, yani fiili mahzuf, fiili mahzuf, fail değil de haberi mahzuf müpteda olsa. Şimdi diyor ki ve innema kuddiral fi'lu. Fiil takdir edildi. Dunel haberi. Haber takdir edilmedi. Yani oraya Zeydun kâme takdiri değil, kâme Zeydun takdirindedir denildi. Değil mi? Niçin? Şimdi bir kere kaimden soruluyor. Değil mi? Kaimden soruluyor. Dolayısıyla kaimden sorulduğu için Zeydun diyor. Yani kâme Zeydun daha hoş oluyor. Bir de şöyle bir ihtimal var. Liyana takdiral haber. Haberi takdir etmek. Yani orada Zeydun müptedadır. Müptedaun mahzuful haber. Haberi mahzuftur. Haberi mahzuf müptedadır demek de haber takdir edilecek. Haberin takdir edilmesi yucubu gerektiriyor. Neyi? Hazfel cümleti. Cümlenin mahzuf olmasını gerektiriyor. Cümle mahzuf oluyor. Yani Zeydun müpteda. Peki kâme? Kâme kendi başına mahzuf değil ki. Kâme tahtındaki hüve ile beraber mahzuf. Kâme fiil. Tahtında hüve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle-i fi'liye. İrab-ı mal-i merfu habe. Dolayısıyla cümle mahzuf oluyor. Halbuki Zeydun fail olursa onun fiil mahzuf olduğunu sadece fiil mahzuf. Faili mezkürdür yani. Değil mi? Peki hazfın daha az olması nedir? Evlad. Evet mutabakat da evladır. Mutabakat evladır dediğiniz gibi ama mahzufun az olması, kalil olması daha evladır. Tamam. Yucibu hazfel cümleti. Çünkü haber o zaman fiil fail olacak. Fiil fail olunca hem fiil failiyle beraber mahzuf olacak. Cümle mahzuf oluyor. Değil mi? Ha. Peki ve takdiral fi'li, fiili takdir etmek ise, tamam mı? Fiili takdir etmek, yani Orada Zeydun'u fiili mahzuf faildir demek. Değil mi? Fiili mahzuf fail. Haberi mahzuf müpteda dersen Zeyd'e güzel cümle takdir edeceksin. Ama yok. Fiil mahzuf ve takdir el fiili. Fiilin takdiri ise değil mi? Yani bidunil fail. Fail değil de fiil takdir ediliyor. Yani bel bi zikri faili. Fail mezkürdür. He? Ve yuhzebu fi'lu. Fi'li hasfediliyor. O zaman yucibu. Hazfe. Hazfe. Ehadi cüz'eyha. Cümlenin iki cüz'ünden birinin hazfını gerektiriyor. Değil mi? O da nedir? Fiil failden medetilen. Hareketinden değil mi? Hadi. Yucibu gerektiriyor. Hazfe ehadi cüz'eyha. O iki cüz'ün iki cüz'ü var. Şu fiil cümlesi neyden geliyor? Neyden meydana geliyor? Bir fiil bir failden. Fail mezkürdür. Mahzuf olan nedir? Fiil. Anlaşıldı. Peki. Ve taklilu fil hazfi ve taklilu azlığın olması ve taklilu fil hazfi. Tamam mı? Ve taklilu fil hazfi. Hazıfta azlığın olması nedir? Evla. Daha layık, daha tamam. Ve taklilu ve taklilu azlık. Tamam. Nerede azlık? Fil hazfi. Bari tasih edin. Fil hazfi. Hazıfta taklil. Tamam mı? Nedir? Evla daha layıktır. Şimdi hazıf hilaful asıldır. Aslında muhalefettir. Asıl olan zikirdir. O zaman hazıfta ma emkenenin yani ma emkenenin ednasıyla yetinmek gerekir. Yani mümkün olanın en azıyla. En azı da nedir burada? En azı fiili takdir etmektir. Öbür tarafta haber dersen cümle takdir oluyor. Hem fiil hem fail etmedilmiş oluyor. Evet mutabakat güzeldir ama mahzufun olduğu yerde efendim azlığa riayet edilmesi daha hoştur, daha güzeldir. Anlaşıldı? وكذا وكذا كما يحذف كما يحذف الفعل الرافع للفاعل فيما كان جوابا عن سؤال محقق يحذف الفعل الرافع للفاعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر. Keza yanladın. Takdirini yaptık onu. Tamam. Ve keza. Aynı şekilde. Ve keza. Aynı şekilde. Ne demek yani aynı şekilde? He? Kema yuhzefu el fi'lu rafi'u lil fa'ili fima. Yani fil ismillezî kâne hâzel ismu cevâben an suâlin muhakkakî. Men kâme Zeydun. Ey kâme Zeydun. Değil mi? Yuhzefu el fi'lu rafi'u cevazen. Yine caiz olarak kasbediliyor. Fîmâ. Fil mekânillezî. Fil ismillezî. Kâne hâzel ismu cevâben li suâlin mukadderin. Muhakkak değil. Melfuz değil yani. Gayr-i melfuz. Gayr-i melfuz. Telaffuz edilmemiş. Ama anlaşılan, cümlenin akışında anlaşılan bir sual var. Sanki bir soru soruluyor. Yani sanki bir soru var ortada. Ona cevap vakı olduğu zamanda da yine ne olur? O faile ref edici fiil hasfedilmiş olur. Anlaşıldı orası. Anladın? Cevazenin takdirini biliyorsun. Harfen caizen. Fi nahvi kavli şairi. Fi nahvi, fi nahvi olacak bu. Tamam mı? Fi nahvi. Fi koyacaksın oraya. Tamam. Fi nahvi. Yani yuhzefu'l fi'lu اذا كان جوابا لسؤال مقدر في نحو قول الشاعر. Şairin sözünde olduğu gibi, yani şairin sözü ve benzerinde olduğu gibi. Tamam. Neredeki söz? Efendim, fi merziyeti. Öyle söz ki, yani öyle söz ki el-kaini fi merziyeti. Merziye mahmide vezne mastardır. Merziye değil yani. Merziye değil. Merziye. Mahmide vezinde. Merziye. Tamam. Fi merziyeti Yezid ibn Nehşel. Yezid bin Nehşel'in mersiyesi hakkında şairin sözü. Tamam. Evet. Anlaşıldı mı? Liyübke. Liyübke. Meçhul sigayla okuyoruz yani bunu şimdi. Bize o zaman misal olur. Değil mi? Malum okuyunuş var. O zaman bize misal değildir yani. Tamam. Liyübke. Ala vezni liyurme. Liyübke. Ağlansın. Evet. Bu liyübke ne olduğu haldedir? Hale kevnihi alel binai lil mef'uli. Mef'ul için bina kılınmış olması üzere. Hale kevnihi kainen alel binai. Alel binai lil mef'uli. Mef'ul için bina kılınmış olması üzere. Liyübke şekli. Evet, bu zarf-ı müstakarı hal yapabilirsin veyahut da öyle liyübke ki efendim el-kainu alel binai lil mef'ul. O sıfat olur yani. Tamam. Peki. Liyübke yezidu. Yezid ağlanılsın. Yezid'in arkasından ağlansın. Yezid bin Nehşel öldü. Şimdi millet onun arkasından ağlasın bakalım. Ağlansın onu. Bu yezidü kelimesi terkipte merfu'un, yani huve merfu'un, o merfudur. Ala ennehu mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Naib fa'il olmak üzere merfu. Peki. Bari'un. İşte evet, mekanül istişat geldi. Bari'un. Bari'un merfudur, faildir. Hani fiili? Hudife fi'luhu cevazen. Hudife fi'luhu cevazen. Hakkın caizen yani. Değil mi? Niye? Çünkü mukadder bir soru var. Şimdi sen diyorsun ki liyubke yezidu. Yezid ağlansın. Yezid bin Neşel öldü gitti. Helak oldu. Şimdi ağlanılsın. Benim de aklıma geliyor şimdi. Değil mi? Men yebkihi. Ona kim ağlayacak? Değil mi? Kim ağlasın onun peşine? Onun peşine ağlayacak olan da kimdir? Bari'un. Yani liyebki bari'un. Veyahut da ihbar söylersin. İnşa muradı. Yebkihi bari'un. Liyebki bari'un. Liyebki bari'un. Aciz olan ağlasın. Çünkü o acizlerin babasıydı. Kimsesizlerin babasıydı. Yoksulları gören, gözeten idi. E ona ağlasın. Kim ağlayacak? Onlar ağlasın. Dari'un. Tamam. Ve huve. Ey yani dari'un ne demek? Acizun ey zelilun yani. Acizun ve zelilun. Aciz olan, acize düşmüş, hakkını savunamıyor. Acizun ve zelilun. Acizun ve zelilun. O var oraya. O var da ey manasınadır. Yani. Acizun ve zelilun. Aciz ve zelil olan kimse, zillet sahibi olan kimse, müteferra yani yalvarıyor, dari'dir, acizdir, zelildir, işini göremiyor. Tamam mı? Ve huve, o. Yani kavlu şairi dari'un, dari'un sözü, fa'ilul fi'li el mahzufi. Mahzuf fiilin nesidir? Fa'il. Ey yani ne demek? Yebkihi. Şimdi bu ihbar söylüyor, inşa murattır yani. Yebki ona ağlayacak. Tamam mı? Yebki ağlayacak. Hi. Yezid ibn Nehşel. Yezid bin Nehşel ağlayacak. Kim? Dari'un. Tamam. Yani liyebki. Liyebki. Ağlasın. Tamam. Liyebki manasındadır. Veyahut da ilo yebkiyi o takdir etti diye. Liyebkihi ona ağlasın. Dari'un. Tamam. O da bir musannif de öyle koyuyor yani fiil. Sen liyebki diyebilirsin yani. Tamam. Peki neden dolayı peki bu fiil mahsustur? Değil mi? Nereden anladık? Bi ayyi şeyin bi ayyi şeyin yedullu alel hasf. Hasf-ı delalet eden şey ne? Bi karineti suali el mukadderi. Tamam mı? Evet. Niçin mahsuf fiilin faili bi karineti suali el mukadderi? Mukadder sual karinesiyle. Mukadder bir soru var orada. Tamam mı? Ve o da o sualul mukadder, yani o mukadder soru. Tamam, mukadder soru nedir? Men yebkihi. Sanki böyle sorulmuş. Yani liyubke yezidu. Yezid bin nehşel ağlanılsın. Onları merkiye edilsin. Ağıt yakılsın. Ey de kim ağlasın? Değil mi? Aklımıza bir soru geldi. Neşet etti mukadder soru. Men yebkihi. Dari'un. Yani liyebki da. Tamam. Yani yebki aleyhi. Ala yezid. Yezid'e kim ağlayacak? He? Kim ağlayacak ona? Adam cevap veriyor. Fe ucibe bi kavlihi dari'un. Ey liyebki dari'un ala yezid. O Yezid'e dari, aciz, delil olan kimse ne yapsın? Ağlasın. Tamam. Şimdi dedik ki efendim alel binay lil mef'uli dedik, değil mi? Oraya. Hale kevnihi kainen alel binai lil mef'ul. Mef'ul için bina kılınmış olduğu halde olan. Liyubki olursa dari ne oluyor? Mahzuf fiilin faili oluyor. Ama malum okunursa ve ama şimdi yani kavlu şairi hale kevnihi kainen ala rivayeti liyebki. Liyebki diye rivayet var. Liyebki yezide. He? Liyebki yezide. Yani ala Yezid'e. Yezid'in üzerine ağlasın. Kim ağlasın? Dari'un. Dari'un ne oldu o zaman? Şiirde meskür olan liyebki fiilinin faili oldu. Anlaşıldı. Evet. Ne oldu halde? Evet. Hale kevnihi kainen alel bina ilil faili. Malum için bina edilmiş olduğu halde, fail için bina edilmiş olduğu liyebki rivayeti üzerine şairin sözü daha ve nasbi yezide. Tamam mı? Ala nasbi yezide. Yezid'in de mensup okunması üzerine feleyse mimma nahnu fihi. Bizim konuştuğumuzdan değildir. Bizim üzerinde anlattığımız konuya girme. Biz neyi konuşuyoruz? Mukadder soruya cevap vakı olduğundan dolayı faili ref eden fiilin hasım. O zaman burada zaten ne olmuyor? Faili ref eden mahzun bir fiil olmuyor. Meskür fiil. Yani liyefki yezide dar'un. Dar'un nesi oluyor? Faili oluyor. Anlaşıldı. Peki li husumetin değil mi? Li husumetin husumete aciz olan. Yani husumete davasını savunmaya, tamam mı? Davasını savunmak için, hasımlık etmek için aciz olan, efendim kimseye karşı koyamayan aczinden dolayı. Değil mi? Yani hasımlara karşı koymakta acziyeti bulunduğunda acize düşüyor. Dolayısıyla bu kişi ne yapsın? Yezid bin Nehşel'e ağlasın. Evet. Buradaki lam harfi ceri. Evet. Vellamu lam fi kavlihi li husume. Yani husumetindeki lam mütaallikum bi dari'a. Ne yapıyor? Taalluk ediyor. Dari'un, evet, li husumetin. Husumete, efendim, hasımlara karşı koymaya karşı acize düşmüş dari olan kimsenin ne yapsın? Ağlasın. Yani şimdi tefsiri yebki, ağlasın, ağlayacak yani ağlasın. İhbar bir mana inşadır yani, tamam mı? Liyebki diye de tefsir edersin onu. Liyebki, ağlasın, yone, yani Yezid bin Nehşel'e ağlasın. Men yedillu ve ya'cizu. Acize ya'cizu. Men yedillu, delil olan. Men kâne delilen ve men kâne acizen. Aciz olan. Neyden aciz? Neden dolayı aciz oluyor yani? He? Neyden aciz oluyor? efendim an mukavemetil husamai, hasımlara karşı koymaktan acize düşüyor. Yani hasımlarına karşı koymaya güç yetiremiyor. Acize düşüyor. İşte bu kimse de ne yapsın? Ağlasın. Selamun aleyküm. Vay, selam hocam. Hocam dersin ortasına geldim ama. He. Bir görüşelim. Ben gidip çarşamba sabahı gidiyorum inşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Dua edeceğim. Duada bekliyoruz hocam. İnşallah. Şimdi peki niçin bu ağlama işi dari'a, aciz olanlara mahsustur? Değil mi? Bunun bir talili var. Niye? لِيَنَّهُ Çünkü لِيَنَّهُ لِيَنَّ يَزِيدَ بْنَ نَهْشَلْ Çünkü Yezid bin Nehşel, değil mi? لِيَنَّهُ لِيَنَّ يَزِيدَ بْنَ نَهْشَلٍ كَانَ ظَهِيرًا Yani mu'inen, yardım edendi, destek olandı. Kime? Lil acizeti. Cem'u aciz. Acizin cem'idir. Aciz bin acizan aciz. Uccazun ve uccazun acize. O talebe vezindir. Lil acizeti. Acizler. Vel ezillâ'i. Bu da evliya vezindir. Zelilin. Cem'e zelilun zelilâni ezillâ. Tamam mı? Zelil kimselere ve aciz kimselerin yardımcısı, muiniydi. Onlara arka verirdi. Onların arkasıydı. Onların husumetini, o davasını o savunurdu. Onların hakkını alırdı Yezid bin Neşe. E o öldü gitti. Değil mi? Şimdi dari olan ne yapsın? O ağlasın. Evet. Peki ve muhtebitun. Muhtebit de ağlasın. Tamam. Hiçbir karabeti olmadığı halde, aralarında hiçbir yakınlık olmadığı halde gelip isteyen kimse. Yezid'le hiçbir akrabalığı yok, karabeti yok, yakınlığı yok ama gelir isterdi, derdi ki Yezid ağabey bana şunu ver, bunu ver, bir sermaye ver, işimi göreyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Kim kimden ister? Karabeti olan birbirinden ister, değil mi? Bir kişiyle yakınlığın varsa gider bir şey istersin. Hiçbir karabet olmadığı halde gidip isteyen, buna da muhtabıt deniyor. Muhtabit de ağlasın. Muhtabitun, muhtabit. Bu nedir? Aksine alakalı bir dari'a yani. Neden dolayı muhtabit olmuş bu? Böyle isteyici. Neden dolayı? Mimma tutihu ettevâihu. Helak edici şeyler helak ettiğinden dolayı. Hiçbir şeysi kalmamış. Muhlikat onun malını, mülkünü, akrabasını, tarih, hiçbir şeysini bırakmamış. Bundan dolayı muhtabit. Gidiyor, istiyor işte bir şeyler. Bunları da ne yapar? Görür, gözetirdi Yezid bin Nehşe. O da ağlasın. O da Yezid bin Nehşe'nin arkasına ne yapsın? Ağlatıyor. O da ağlasın. Vel muhtebitu, muhtebit bil hayl mu'ceme es-sailu min gayri vesilet. Yani maruf, istemek için geliyor bir şey ama sebep yok yani. Bir karabet yok, bir yakınlık yok, bir vesilesi yok yani. Ha. Tamam mı? Min gayri karabetin yani. Hiçbir yakınlık yok, sadakat yok, dostluk yok, arkadaşlık yok. Geliyor istiyor yani. Diyor ki bana şunu ver diyen dilenci yani. Tamam mı? Dilenci. Karabeti olmadan da gelip bir kimseden istekte bulunan dilenci, o da ağlasın. Min gayri vesile yani. Bir şey vesile edilmiyor. Mesela işte Ali abi beni gönderdi, Veli abi beni gönderdi diye isteyici vardır. Bir vesile ediniyor birini. Veyahut da senin dostun, ben senin emeceğin uşağıyım, ben işte ben senin dayının oğluyum, bilmem neyim, bir karabet. Veya ya bu kadar zaman arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Bir sadakati, bir karabeti, bir vesilesi yok. Min gayri vesile yani. Tamam mı? İsteyen de. Min gayri sebep geliyor, istiyor. Vel itahatu, itaha nedir? Tutihu dedik ki, itaha yutihu, tutihu, itaha ne demektir? El ihlak. Helak etmek demek. Yani etâhâhu ehlekehu demek. Etâhâhu. Tutîhû ne oluyor o zaman? Tühlik yani. Helak ediyor. Ve tavâihû. Tavâih nedir? Tavâihû. Hemzelidir. Ve tavâihû. Tavâih. Ya da yazar hemzelidir. Ve tavâihû. Tavâih. Cem'u mutîhâ. Mutîhânın cem'idir. Allah Allah, mutihanın cemi nasıl oluyor? Ala gayril kıyam. Tamam mı? Ala gayril kıyas. Yani zayitlerin nasbedilmesiyle. Ya mutihanın cemi mutihat diye gelir. Mutihatun, mutihatan, mutihat. Mutihat diye gelmedi. Tavaih diye gelir. Gelir. Böyle şeyler olur. Tamam mı? Sen öyle şeyleri hiç zihnini şey yapma. Mesela e'şeptir, aşip derim. Hadis ve hadis. Ey fa'dır, ey fa'dır, yafi'. Ey fa', yafi'. Ey fa'dan ismi fa'dı, yafi'. Ey fa'dan yafi' nasıl oldu? Değil mi? Cem'u mutihatin, mutihanın cem'idir. Ne üzerine cem'i oluyor? Ne üzerine cem'idir? Ala gayril kıyasi, ala gayril kıyasi. Çünkü kıyas neydi? Mutihatun, mutihatani, mutihat diye cemilenmesiydi. Yani. Ne gibi? Ke levakıha, levakıh gibi. Tamam mı? Aşılayıcı rüzgarlar demek yani. Levakıh. Tamam mı? Yağmur yüklenmiş levakıha. Levakıh yani böyle rüzgarlar esiyor. Oraya yağmur yağdırtıyor, buraya yağmur yağdırtıyor. Ne diyorlardı ona? Eşeğsiz üreme mi bir şey? Eşeğli üreme, eşeğsiz üreme var ya. Bir birbirine hem bilgisi. Ha, meyveler de oluyor da kivi de öyle. Rüzgar mesela ne yapıyor? Rüzgar işte onları taşıyor, değil mi? Falanlar. Bir de arı da taşıyormuş. Evet. Levakıh. Tamam mı? Şimdi bunu deveden fahle olan erkek yani aşılayan deve manasını kullanmış ama yok. Kur'an-ı Kerim'de de levakıh var ya, levakıh benzerine mesela ma. O bulutlar ne yapıyor? Rüzgar sayesinde öteye böreğe sevk ediliyor. Ondan sonra nereye yağmur lazımsa oraya bırakıyor. Tamam. Riyahun levakıhu deniyor yani. Riyahun levakıhu. Ne demek? Yani havamili yani. Hamile dolu yani. Tamam, oradan oraya taşıyor yani. Cem'u, bu levakıh nedir? Bu kelime. Hüve o. Mahzum mübsedeye haber yapalım. Cem'u mül mülkıha. Mülkıha olacak o. Ben de yanlış yazmıştım. Cem'u mülkıha. Mülhika değil mi? Mülkıha. Ha, bu nüshka tamam, bu nüshka doğru. Cem'u mülkıha. Aynı mutuha gibi yani. İlkah eden yani. İlkah eden. Aşılayıcı. Nasıl gelmesi lazım? Mülkıhat gelmesi. Mülkıhat diye gelmesi. Mülkıhatün, mülkıhatani, mülkıhat. Ama öyle gel, levakıh diye geldi. Tamam. Peki. Mimma tutihudaki mimma'yı anlatıyor şimdi Musa'nın Hazretleri. Evet. Ve mimma, mimma'daki min harfi ceri yeteallaku bi kavlihi muhtebitun. Muhtebit sözüne müteallıktır. Tamam. Anlaşıldı. Muhtebitun muhtebittir. Yani karabeti, sadakati olmaksızın isteyendir. Neden dolayı? Mimma tutihu ettavaihu. Helak ediciler helak ettiğinden dolayı. Helak ediciler onun malını ne yapmış? Helak etmiş. Bu da hiç kimsesiz kalmış. Malsız, mülksüz, hiçbir şeysiz kalmış. Bundan dolayı da ne yapıyor? Dilencilik oluyor. Gelmiş, Yezid bin Neşer'den bir şeyle istiyor. Anlaşıldı. Evet. Ve ma lafzı ise mastariyetün mastariyettir. O zaman tefsirini yapalım. Yani kast ediyor ve yebkihi ve yebki ağlayacak hi ona yani ağlasın. Tamam mı? İhbar bir mana inşadır. Ve yebkihi eydan kema yebki dari'un. Dari' ağladığı gibi yine ağlasın, ağlayacak. Men o adam ki yes'elu yes'elu istiyor. Dilencilik ediyor, saildir. Min gayri vesiletin, karabeti, sadakati, dostluğu, arkadaşlığı olmadan talep ediyor. Neden dolayı? Min ecli, min ecli ihlakil mühlikati. Helak ediciler, helak ettiğinden dolayı, helak ediciler, musibetler, belalar neyse, helak ediciler helak etmesinden dolayı neyi? Malehu, malını. Onun malını, efendim, onun eşeğini, malını, aletini, neyse, mülkünü helak ediciler helak etmiş. Bundan dolayı da hiçbir şeysi kalmamış. Yezid'le bir akrabalığı yok ama gene geliyor da ondan ne yapıyor? İşte bu da ağlasın yani. Malını helak etmiş ve ma yetevesselu bihi. Ve ma, ve onu helak etmiş ki yetevesselu bihi, onunla tevessül edecek yani, ha. Onunla onu vesile edinecek nereye? İla tahsilil mali. Malı tahsil etme, mal kazanmaya vesile edineceği şeyleri de helak ediciler helak ettiğinden dolayı ne yapmış? Dilenci konumuna düşmüş. Şimdi burayı iki türlü mana edebilirsin. Tamam mı? Mal kazanmaya kendisiyle vesile edineceği şey, zaten malehu dedi, malını helak etti deyince mal kazanmaya alet olanlar da oraya girdi zaten. Girmedi mi? Dersin ki atful hasi alel amdır. Tamam mı? Bir. İki, bir de insanın mal kazanmaya vesile edindiği şeyler karabetidir. Akrabalarıdır, eşi dostudur. Değil mi? Malını mülkünü yatırırsın ama arkadaşlarım var, dostlarım var, değil mi? Gidersin dersin ki bana biraz yardım et, işimi düzelteyim. Amcam vardır, dayım vardır, halam vardır, değil mi? Teyzem vardır, gidersin onlardan bir tevessül edersin, onları vesile edinirsin de kendini düzeltirsin. Öyle bir şeysi de kalmadı adamın yani. Öyle bir şeysi de. Yani mal kazanmaya vesile edilecek şeyi de, malını da helak ediciler helak etmiş. Musibetleri helak etmiş. Hiçbir şeysiz kalmış. Çırçıplak ortada kalmış adam yani. O muhtabıt işte. O muhtabıt da ne yapsın? Yezid bin Nehşel'in peşinden o da ağlasın. Çünkü malını her şeyini yitirmiş. Tamam mı? İki türlü mana edersin. Yok. O sizin o şeydeki gibi tefsir ediyor ya. Ale diyor da orada alet diyor bak o işte. O zaman ne olur? Atrul hasi alel am olur yani. Malehu deyince zaten malını helak etti. O da girdi. Hepsi girdi. Aletil hidadi mi bu? Haddad mi? Evet. At malı yani. Demirini kaybetmiş, bakırını kaybetmiş. Hiçbir şeysi kalmamış yani malı. Değil mi? Öküzü yitirmiş. Sapanı da ne öküz kalmış ne sapan, hiçbir şey kalmamış. Malehuye dedi öküzünü, kestemri vel himari hepsini, eşek evet. Öküz ne var ne yok. Evet. Yani o mal deyince öbürleri de giriyor yani. Altını da giriyor değil mi? Tamam. Öbür mana da güzeldir yani. Peki. Niye peki ağlasın? Şimdi yine bu illettir. Niye muhtabıt Yezid'in ölümünde ağıt yakacak? Niçin? لأنه çünkü o Yezid bin Nehşel لأنه كان idi nedir idi mu'tiyessailine isteyicilere ne yapan veren idi isteyenlere veriyor idi mu'tiyessailine isteyenlere verir idi yani kapısına geldi. Bir şey istiyor, onlara verirdi. Bir gayri vesiletin. Hiçbir vesile olmadan da onlara ne yapar? Verir. Yani min gayri karabetin ve la sadakatin. Ne dostluk var, ne akrabalık var, hiçbir şey yok. Geldin diyorsun ki Yezid ağabey, ben işte malımı, mülkümü yitirdim, hiçbir şeyim kalmadı. Ne akrabam kaldı, ne kimsem kaldı. Bana yardım et ama Yezid bin Nehşel ona destek ol. Bu muhtabıt da ne yapsın? O da ağıt yakışan ağlasın. Peki. Yeter. Ağlamak nasıl yarım olur? Ağlayacak.